Néhány nappal ezelőtt igencsak nagy botrányt kavart, hogy a Miss Universe magyar versenyzője egy alig 10 000 forintot érő Zara ruhában lengette a nemzeti zászlót Izraelben, miközben a többi versenyző gyönyörű, az adott ország kultúrájára jellemző ruhakölteményekben vonult fel. Ma már az okot is tudjuk, a koronavírus miatti szigorítások miatt nem jutott be a tervező és a ruha Izraelbe. Tényleg emiatt kell szégyenkeznünk? Tényleg ez a mi szégyenünk, hogy nem volt olyan módon fölöltözve a szépség királynőnk, mint amilyen módon a többi országé. Kvázi nem tudtuk megmutatni a nemzeti kultúránkat, csak azzal, hogy meglobogtattuk a nemzeti zászlót. Nem arról szólt ez a pillanat, hogy nekünk tulajdonképpen a nemzeti zászló lobogtatása a kultúránk, és amit a többi nemzet a ruhájával fejez ki, azt mi azzal fejezzük ki, hogy az Zarából rendelünk egy ruhát 10 000 forintért, az pont jó lesz, és ott a nemzeti zászló, ez a mi kultúránk. Leng Izraelben a nemzeti zászló, ezt nem tudják átélni? Eddig van, tudod, van egy 17% az országban, aki másra sem vágyott. Ők pont nem kapcsoltak oda, amikor Jászmin Viktória ezt megelengedte. Figyelj, úgy van írva ebben a cikkben, ami erről beszámol, hogy mivel nem érkezett meg a ruhakköltemény, ezért ő rendelt az internetről egy ruhát. Nem az van, hogy volt azért nála. Ez komoly, hogy amikor 5 percen múlik, hogy nem jön meg a ruhám, akkor a legjobb megoldás az, hogy hát akkor rendelek a netről, biztos ideér. Hát azért, amikor egy ilyen nagy versenyről van szó, azért itt sok készülés van, és sok ember benne van elvileg, sok embernek az együttműködéséről szól. Szerintem ez a hír inkább arról szól, hogy a magyarok együttműködése igen, csak nehezen működik. Nehéz egy ilyen hatalmas projektet erre felkészülni és kivitelezni egyszerre. Egy szépség királynőnek a ruháját nem sikerül időben kijuttatni. Majd ő egyedül kénytelen megoldani ezt a helyzetet, de megoldja. Tehát azért ez a magyar nő leleményességéről is már megéri szerintem a koronát. A tervező a leírás szerint Richard Alexandre Atelier, így kell mondani talán, vagy írni, de én azt hiszem, hogy ő cseh. Nem tudom, hogy kinek a kultúráját igyekeztünk volna megmutatni, de egyébként remélem nem ismét valami matyó hímzésben, amivel egyébként semmi bajom, csak mint annak a bemutatása, hogy hát mi ilyenben járunk naphosszat azzal, hogy picit nem tudnék egyet érteni. De közben meg amikor ehelyett a Vince Lillának az ihletésére a trikolorba öltözik valaki, az meg abszolút nem egy szokás. Tehát hogy ha meglátsz valakit piros, fehér és zöld ruhában, akkor az a Grinch vagy a valamilyen karácsonyi tudod, kellékszereplő így a Mikulásnak a payrolljáról, így az ő munkatársai szoktak ilyen színekbe öltözni, nem mi magunk. És mi történt? Miért kell nekünk most szégyelnünk magunkat? Azért, mert az elit rápillantott a mi szépség királynőnkre, és nem élte meg, nem tudta megélni a maga elit mi voltát, ahogy nézte. És így mi sem tudjuk megélni a magunk elit mi voltát. Mi egy Zara ruhában küldtük el a szépségünket versenyezni. Ahelyett, abban hogy... se. Egyébként. Ahelyett, igen. Hogy szépen, de hát tudod, ott volt rajta a Zara ruha. Tehát hogy az, hogy ő szerzett Zara ruhát, az azt jelenti, hogy mi a Zara ruhát biztosítottuk neki. Leleményes, mint a magyarok. Hát ennél nemzetibb már nem is lehetne. Na jó, persze, leleményes, mint hát, a magyarok. Jó, hogy forgóajtó nem miért volt van, nála. Én nem értem, hogy miért van ebből ügy, hogy egy 10 000 forintos Zara ruha van valakin. Az tudod, hogy arról van szó, hogy az Robi, a beauty bloggerek egyedül ők. Na igen. Igen, hogy most magyarázkodni kéne, mert a nagyságos elit rápillantott erre, és úgy érezte, hogy ő mégsem az elit, és gyűlöli ezt az érzést, amikor az elit azt érzi, hogy ő mégsem az elit, hanem tulajdonképpen egy szakadt proli is lehetne, amelyik betévedt valami plázába, és 10 000 forintért, fillérekért, tudod, annyira, amennyit ők a koldusnak dobnak, annyiért vette egy ruhát, és ebben felvonulni itt a vörös szőnyegen, hát a pofája leszakadt az elitnek, és nekünk most azért kéne magyarázkodnunk, hogy mi azért mégiscsak szeretnénk az elit lenni, hát az a ruha csak elkallódott, nem ért oda időben, de hát az a ruha meg volt szépen tervezve, mi is az elit vagyunk, és a mi nemzeti érzésünket így fejezzük ki, hogy tudod, százezrekbe, meg milliókba kerülő ruhakölteményekkel demonstráljuk a magunk magyarságát, meg a magunk kultúráját. Mert tudod, különben, hogyha ez nem fejeződik ki a szépségversenyen, akkor talán nekünk nincs is kultúránk. Azt gondolom, hogy ha valaki a maga kultúráját egy szépségverseny külsőségeiben akarja megharcolni, annak a kultúrájáért már tudod, már kongattak. Annak vége. Jó, de azért, hogyha viszont van egy ilyen játék, amit hívjunk szépségversenynek, akkor ennek van több összetevője is. Ez itt a szépségről, a külsőségről, a nőiességről szól. Van ennek egy kultúrája, különben van múltja ennek, hát, hogy Miss Universe és sajnos. Miss University és mindenféle kultúra van, de sajnos vagy nem, ez is a valóság része. Tehát attól, hogy az esztétikum most ilyen korlátolt szinten van megszabva, hogy a női test, a női külső, akkor viszont eléggé fontos az, hogy mi fedi ezt a testet, és itt ez a forma szerintem, a kultúra hiánya az, hogy nem sikerült kitölteni ezt a formát, nem sikerült oda megérkezni és feltölteni ezt de a nagyon sikerült? Pici... De miért hát nem azért, sikerült? Mert nem sikerült azt a ruhát, a de ruha költeményt. De te láttad azt a Zara ruhát, amivel lobogtat a csaj? Mindegy, hogy Zara ruha, az valaki nem arra tervezte, tehát ez egy esemény, ez egy szimbolikus esemény. Egy ruha. Igen, de, tudod, tehát az funkciója egy ruha. Láttad a ruhát, vagy nem? Mennyi? Nem láttam a ruhát. Tehát nem láttad a ruhát, de kihirdeted, hogy itt és most történt egy kudarc, mert az a ruha nem méltó. Nem azt mondom, hogy nem méltó. Nagyon szép, most látom ezt a ruhát. Tök mindegy, hogy néz ki a ruha, méltó, ez nem de, arról de, tudod, szól. Mindegy, hogy néz ki a ruha. Hát az előbb még arról beszéltél, hogy ez itt bizony a külsőségek, itt bizony a látvány, itt bizony azt a szép testet be kell csomagolni. Most kiderült, hogy szép a ruha, és mégis kudarcot hallottunk, és mégis szégyen. Vedd úgy, Robi, hogy ez egy viszonylag nem túl bonyolult egyetem, amelynek vannak előírásai, és így le kellene vizsgáznod belőle. Nem túl bonyolult, oda kell vinni 6 ruhában egy darab női személyt, vagy hát menstruációval élő honfitársunkat, és neki fel kell vonulnia 5-6 alkalommal, mondani 3 szót, és nem elmenni közben, meg nem később jönni, meg nem elmenni előbb. És hogyha ezt a 9 dolgot nem sikerül produkálni, akkor az a mi kultúránk, hogy nem tudjuk teljesíteni azt, amit megbeszéltünk, ergo nem lehet számítani ránk. Egy illiberális részvétel, mondjuk. Miért kell nekünk itt most fanyalognunk és eltartanunk a kisújjunkat, mint az az elit, amelyikről kiderült, hogy nem az elit, de mégis az, hiszen csak egy kis gigszer történt. Tudod, miért nem lehet beleállni a 10 000 forintos Zara ruhába? Szerintem miért nem lehet azt mondani, hogy ez a ruha szép, ebben a ruhában ez a szépség királynő szép, és nincs mit szégyelni azon, hogy egy ruha 10 000 forintba kerül. És ne legyenek szívesek a méltóságos elit tagjai nem az árcédulát nézni, hanem a ruhát. Én nem is az árcédulát nézem, és nem is a ruhát. Tehát, hogy tényleg itt arról van szó, hogy a szépséget hogyan viszonyulunk egy ilyen formához. Össze tudunk-e fogni abban, hogy van egy szép, ennek a része egy szép hölgy, akit kiküldünk oda, és megtámogatjuk abban, hogy ő ebbe beleálljon, és utána abba is megtámogatjuk, hogy nem az ő egyedüli döntésével kell ebbe benne állnia, hiszen nem arról szól ez a verseny, hogy ő egyedül akármi, hanem hogy pontosan ennek a kultúráknak az Izraelben Magyarországot képviseli, akkor ő nem a saját kis ruháját viszi fel, vagy a saját leleményességével választ ki egyedül a Zaráról egy különben nagyon szép kis ruhát, tehát tényleg jól sikerült, de ez pont nem erről szól. Amikor elmész egy buliba, akkor pont arról szól, hogy akár te magadat is kifejezheted ezzel. Itt meg az volt az érdekes, az lett volna az érdekes, hogy vajon most, 2021-ben, ezen a versenyen, mit tudnak a magyarok összehozni ahhoz, hogy egy nagyon szép, esztétikus, ezt az évet képviselő szépségkirálynőt és az ő mindenféle kiegészítőjét megmutassák a világnak. Most állapodtunk meg abban, hogy esztétikus a ruha. Túl olcsó. Én értem, érted, hogy nincs túl olcsó, ember, túl bazári. Nincs mögötte gondolat. Nincs nem oda tervezték. Elektronikus számítógépes. Arról van szó, hogy nem az a probléma, igen, hogy nem egyedi. Én értem. Igen. Az a probléma, hogy bemész az Zarába, és igen, vehetsz egy ugyanilyet. Nem az a probléma, de hanem hogy nincs probléma. Robi, ez nincs a probléma, meg és az elit ezáltal proli számba véve érzi magát. Érted? Nem tudom, hogy az elit háborodott-e fel, mert ha felzúdul a tömeg, akkor nem az elit zúdul. De az elit zúdul fel a tömegben is. Itt és most a ti felháborodásotok az elit felháborodása. Hiába nem vagytok az elit, itt és most az elittel azonosultok, és azt mondjátok, És na azt már. Mondjátok, és azt mondjátok, hogy ez szégyen. Szégyent hozott ránk az a ruhatervező, meg az magyarázom a... neked, Robi, hogy mit nem sikerült, egyszerű feladatot nem sikerült teljesíteni. Szerintem meg sikerült. Nincs köze a szerintem meg sikerült, mert a csaj föl van öltözve, és pedig az előbb állapítottuk meg, hogy szép a ruha, szép a nő. Mi a problémánk? Túl olcsó volt a ruha? Vagy tudod, túl közönséges az élmény? Bárki megveheti az arában, és ezáltal nekünk magyarázkodnunk kell. Nem, igaz, tudod, ez a referencia hamis és mérgező. Ez a probléma. Ez itt az igazi probléma. Miért kéne nekünk a milliárdosok luxus tinderén keresztül, mert ez a szépségversenyzés nagyjából a milliárdosok luxus tindere, ezen keresztül felmérnünk és beáraznunk a magunk kultúráját. Miért kéne a nőknek és hát ezáltal az embereknek, mert hiszen ezek a nők emberek, a lealacsonyításában, mert valójában az, amikor mi a szépségüket, az ő szépségüket osztályozzuk, meg szépségben versenyeztetjük őket, az olyan, mint amikor a lovakat a nagy díjon versenyeztetjük. De amikor... Nem, azért, méltó, azért, azért tudjuk őket pontozni, nem a nagyon méltó, nem, figyelj, mi le tudjuk őket pontozni, de az a tény, hogy ők asszisztáljanak ehhez, hogy vonuljanak fel, hogy kellessék magukat, és utána mi az önmaga esztétikai érzékében megigazult zsűri, majd eldöntjük, hogy melyiküket koronázzuk meg. Tudod, ez az egész valójában lealacsonyító. Maga a rituálé lealacsonyító. És tudod, ebben kifejezni a magunk kultúráját? Eleve egy nagyon rossz definíció tartozik a kultúrához, hogyha ebben a tekintetben mi dicsőséget tudunk szerezni a hazánknak, vagy le tudunk szerepelni. Igaziból ez egy játék, Robi. Ez kicsit komolyan veszed azt, hogy most itt a nők fölvonulnak, és a többi eléggé erős szavakat használsz arra a játékra, hogy vannak szép nők, és a szépséget öröm nézni, és ez öröm, hogyha valaki másnak is örömet okoz, egy szépség, és ebben, hogyha valaki részt szeretne venni, akkor ezt nyugodtan megteheti. Miért ne játszhatnánk ki? Miért kellene úgy csinálni, mint hogyha nem vagy így lealacsonyítani? Egy ilyen sakkverseny, ahol szintén versenyeztetjük az intellektuális képességeket, az nem lealacsonyító, hogy valaki... De nem figyelik, hogy milyen szépek a sakkjátékosok, vagy mennyire van. De az egy másfajta szempont, ahol szintén versenyeztetjük. Igen, csak amikor a sakktudást versenyeztetjük, azzal nem alacsonyítjuk le magát az embert, mert nem alacsonyítjuk le magát. De miért ahhoz kötöd akkor az emberséget, hogy a sakktudáshoz ott is versenyeztetjük, az is most egy elmondom, játék. Azért. Mert egy adottság. Nem, az nem egy adottság. Ahhoz lehet, hogy tartozik adottság, meg nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorlat, meg nagyon-nagyon sok szorgalom, meg nagyon sok tanulás, meg képzés. Ez meg itt a szintiszta genetika, tudod. Micsoda a szépségverseny? Nagyon kemény meló különben. 22 évesen jól kinézni. Nem, Robi, én ellenére, hogy birtokában vagyok valamelyikből egy picit többnek, én nem tennék egy relációs élet a test, a szellem és a lélek műveletei közé. Azért, mert valamelyik közelebb áll hozzám, tudod, biztos, hogy egy másikban közben elbukom. Játszhatják ezt, csak tudod, nem annyira játék az, amikor léptennyomon jakttulajdonosok tesztek neked nehezen visszautasítható ajánlatot, hogy hol mit kellene dolgozzál az ő kedvükre, 9-ként a stábban. Aki közel kerül a szépségiparnak ehhez a csillogóbb feléhez, legyen a szépségverseny, címlapfotózás, vagy televíziós szereplés, és mindenféle ilyen statisztálás, ilyen páros kis műsorkákban, az magára ránt egyúttal egy-két olyan ajánlatot, amit a, hát ugye a gazdagok tesznek, és örülök, hogy nekik jó, csak nem biztos, hogy valaki úgy arra felkészülve érkezik ide, hogy ezeket az ajánlatokat fogja kapni, hogy miközben egy szépségverseny zajlik, a közben egy kemény lóvásár is történik. Okádok a vörös szőnyektől, és okádok attól, hogy a hétköznapok emberei hirtelen elitté változnak, amikor a vörös szőnyeg eseményeit kell értékelni. Tudod? És azt gondolom, hogy ez egy alapvetően gyökereiben meghamisított értékvilág, ami aztán kiterjed most már mindenkire, és mindenki magára veszi, és mindenki úgy tartja el a kis ujját, meg mindenki úgy fanyalog, mintha valaha életében járt volna a vörös szőnyegen, pedig még csak nem is járt, és már azoknak az előadásában is visszataszító ez, akik a vörös szőnyegen tenyésznek, hát még azoknak, akik a híven tenyésznek. Amikor szégyeli magát a személyzet a csengetett Milord pincéjében a konyhán. Ugye, ahogy Mabel és Mrs. Lipton és Henry és Alphonse megvitatják, hogy fent a tiszteletre méltó Teddynek hogy kellett volna, meg hogy nem kellett volna viselkednie. Azért szerintem a kultúra hiányának a felismerése, vagy az igényesség, azok nem olyan rossz dolgok, és ennyit megér ez a cikk. A jövő egyik nagy kérdése, hogy a hagyományos mozik hosszú távon tudnak-e versenyezni a streaming szolgáltatókkal. James Cameron, a Titanic, az Avatar és a Terminátor 2 filmek rendezője olyan ötlettel állt elő, amivel a mozik és a streaming szolgáltatók is jól járnának. A filmkészítésben mindig is forradalmi ötletekkel és megoldásokkal operáló rendező arra tett javaslatot, hogy a jövőben készüljön a filmekből egy rövid, pörgős, kompakt, kétórás változat a moziknak, és ezzel párhuzamosan jelenjen meg a streaming kínálatban ennek a filmnek a 6 órás változata is, ami viszont egy sokkal teljesebb élményt biztosít. A felvetés nem példanélküli. Az Igazság ligája például nem teljesített a várakozásoknak megfelelően a mozikban, majd az újravágott, több mint 4 órás változat óriási siker lett a streaming felületeken. Na akkor innovátorkodjuk körben. Nem azt mondja a Cameron, hogy hozzuk ki minisorozatnak mondjuk 8-10 epizóddal azt a filmet, eleve forgassuk ezzel a szándékkal, és közben a félszemünk legyen azon, hogy egy 1,5-2 órás kompakt változat a moziban elférjen, hanem azt mondja, hogy menjen ki egy ilyen gigantikus vágás. Persze végül is ott állítja meg mindenki, ahol akarja, de az mennyire jó, hogy fel van osztva ilyen kis cliffhangerökre, és mindig úgy hagyott félbe, mint ahogy az alvásod sem mindegy, mikor szakadt félbe, és ettől függően ébredsz leizzadva, vagy kipihenten. Nekem pontosan ennek az ellenkezője az innovatív ötletem egy ideje, már nem nagyon hakniztam bele, miszerint a moziban is vetítsenek sorozatot, mert akkor az ember kénytelen bérletet vagy több jegyet vásárolni, és egy értékesítéssel elég érkezik több vetítésre. Nem pedig fordítva, hogy akkor csináljunk sorozatot ebből a streamingre is. Nyilván ez egy bevétel maximalizáló hozzáállás, hiszen akkor van mozis bevételem, meg streaming bevételem is, ami nem biztos, hogy egy jó taktika akkor, amikor szerintem James Cameron vagy a hollywoodi nagyon nagy ágyúk, akik óriás bevételeket produkáltak, azok attól tartanak, hogy nem lesz már a moziban akkora tejjel mézzel folyó kánoán, és a streaming büdzséből kell megoldani egy-egy filmet, és nem tudod, ott lehet, hogy az van, hogy jó van, hát akkor itt van 160 millió dollár a filmedre, és nem az van, hogy itt van 110, és a bevételből majd arányosan részesülünk. Tehát, hogy egy szűkebb büdzséből kell megtalálni a profitját, nem abból, hogy 900 milliót meg 1 milliárd dollárt fog majd produkálni világszerte a film. A mozinak a hanyatlását látjuk és tapasztaljuk. És a mozi megmentésére vonatkozóan, ugye ez a nemzedék, James Cameron nemzedéke, ez a mozi nemzedéke. A mozinak tulajdonképpen talán az utolsó ilyen nagy formátumú rendező nemzedéke ez. És azért a mozit újra meg újra kihívások érték, már a 20. században is ilyen kihívás volt például a tévé, vagy például a videó, vagy például a DVD, és nagyon sokan jósolták a mozinak a pusztulását, és a mozi nem pusztult bele a dologba, mert a premiernek, a premier funkciójának, az éppen történő mozi élménynek, annak megmaradt a filmszínház. Csak hogy pont a filmszínháznak ez a színház jellege, ez kezdett el megsemmisülni. És lehetséges, hogy ezt viszont, ezt a változást már nem bírja el a mozi intézménye. A mozi az egyre inkább az érzékeknek a lekötésére kezdett el specializálódni. Leereszkedett a matiné sávba a mozi élmény maga. Tehát ma az a mozi élmény, tök mindegy, hogy mikor vetítik, ami a 20. században nem a premier élmény volt, az egész estés élmény volt, hanem a délelőtti matiné a kölyköknek. Egy vidám park mozik születtek, ez a kifejezés ez Martin Scorsese-től származik, ő nevezte a mai filmeket, tudjuk jól, hogy melyeket, ezeket a szuperhős filmeket, vidám park moziknak, kvázi kölyköknek készül. És hogy ez a filmszínház jelleg, ez az, ami megsemmisül, és ezért tényleg el lehet néhány könycseppet morzsolni, mert ezért tényleg kár. Nem pusztán arról van szó, hogy a mozi már nem fogadja be ezeket a kulturális termékeket, és ezek kiszorulnak innen, és a streaming világába szorulnak, hanem hogy egyre inkább fogynak, egyre kevésbé számítanak jó üzletnek a nagy tőke erejű gyártók számára, és arról van szó, hogy a tőke, maga a tartalomgyártás, a szórakoztatóipar, a tudatipar kezd elfordulni ettől a filmszínházi élménytől, attól, hogy színházat gyártson a celluloid szalagra az embereknek. Így fogalmaz Martin Scorsese. Egyszerűen nem értem, pedig megpróbáltam megnézni ezeket. Ezekről a Vidám Park mozikról van szó. De szerintem ez nem mozi, fogalmaz Martin Scorsese. Őszintén szólva, hiába is vannak tényleg profi módon elkészítve profi színészekkel, akik a körülményekhez képest a legtöbbet próbálják kihozni magukból, számomra ez nem más, mint egy vidám park. Nem egy olyan filmalkotás, ahol emberi lények próbálnak érzelmi, pszichológiai tapasztalatokat megosztani más emberi lényekkel. Így fogalmaz Martin Scorsese. Hogy érti azt, hogy ezek vidám park mozik? Hogyha elmész Amerikába, és ott meglátogatod valamelyik filmstúdiónak a parkját, jóformán minden filmstúdiónak van egy saját, nagyon Disney parkhoz nagyon hasonló parkja, de akár elmész valamelyik Disneylandbe, akár az Euro Disneybe, ott fogsz látni olyan szolgáltatásokat, amelyek nagyon-nagyon hasonlóak, megtévesztésig hasonlóak, mint egy hullámvasút. Ugyanúgy jegyet váltasz rá, ugyanúgy bemész, és ugyanúgy kapsz egy élményt, és nagyjából akkora a kulturális értéke, mint egy hullámvasútnak, de éppen nem hullámvasútra ültetnek fel, hanem beültetnek egy moziterembe, és ott megnézheted a gyilkos óriás polip című filmet, vagy megnézheted az intergalaktikus utazás című filmet. Egyébként nagyon hasonló volt, már vidám park mozira emlékeztetett a Gravitáció című film, nem olyan régen Sandra Bullockkal és George Clooney-val. Igen. Az pont olyan volt, mint hogyha valamelyik tematikus parkban lennél. 3D-vel. Igen, 3D. Semmiről nem szólt. Igen, nem volt cselekmény, nem voltak benne dialógusok. Minden percben akció volt. Na most a helyzet az, hogy valahogy üres akció. Igen. Ezé vált a mozi a 3D-re. Vizuális. Igen, érzékek, az érzékek lekötése, a receptorok lekötése. A 3D-re a jelenlegi mozi 4D-vel licitál. A 4D-re 5D-vel licitál. Hamarosan már illata már is túl lesz. Túl vagyunk a D-betűknek a burjánzásán. Na jó, de érted, hogy miről beszélek? Értem. Még több receptort, még több érzéket kössünk le. Ezeket megkapod valóban egy ilyen filmes parkban, egy MGM, vagy Universal, vagy valamilyen kis Disney vidám parkban. De azt hiszem, hogy a moziban magában ott tényleg veszik ki a színház. Ha már csak azt nézed, hogy mondjuk az Alfonso Cuarón csinálta ezt a Gravitáció filmet, aki az ember gyermekét is, ami ténylegesen egy történet. Tehát, hogy a színház, a dráma jelleg az háttérbe vonul, és az élmény jelleg előre vonul. Én mégsem gondolom azt, hogy a 3D menti meg, vagy teszi nélkülözhetetlenné a mozitermet, mert vannak ennek más hozzáadott értékei. ilyen a vászonnak a mérete, az, hogy ott tátott szájjal nézed, ilyen egyébként a büfé, ilyen az a közös élmény, hogy már idegenekkel nézed, de százakkal egyszerre élheted át ugyanazt a élményt, vagy katarzist, tudod, látványt, vagy szomorúságot, és ilyen az a zavartalanság, amit a social media zajjal, meg a push üzenetekkel egyre kevésbé tudsz otthon megteremteni magadnak. Azt, hogy vagy hogy... Hajlandó, vagy, nem vagy hajlandó kikapcsolni a telefonodat. Hát, arról van szó, igen, a moziba meg ki kell. De arról van szó, hogy... szolgáltatás. Az a szolgáltatás, hogy kényszerítenek téged valamire, amit otthon nem teszel meg a magad kedvére. De hogy tudod, hogy neked az munkába kerül, hogy egy drámát vagy egy erős dokumentumfilmet megnéz, hogy gazdagodj valakinek a szenvedéséből úgy, hogy te valójában csak érzelmileg szenvedsz, és kicsit megnemesülj tőle. De ez olyan megterhelő, hogy az otthonodban nem biztos, hogy naponta vagy hetente vágysz rá, ezért azt mondod, hogy én most ide beültetem magam, és igazán, igenis végignézem, mert otthon állandóan csak kapcsolgatok, vagy csak realityt nézek, vagy csak megnézek egy sitcom epizódot, mint vagy valami rövidet. Mintha valaki kényszerítene rá. Tudod, saját magadat, te érzed a hiányát ennek, de tudod, hogyha otthon kezded el, a felénél a mosógép szólni fog, hogy elkészül. Na jó, de akkor ez lesz a funkciója a mozinak, hogy ott fegyelem és figyelem egyszerre tud találkozni. Szerintem különben most egy ilyen nagyon érdekes helyzet van, ugyanis az otthonunk kezd így minden játék, mondjuk ilyen vidámparkká válni, bekerülnek az óriási képernyők, tényleg ott vannak az éttermek, mindent otthon megcsinálhatunk, gyorsan mindenféle kaját. Mi az ok, amiért elhagynánk az otthonunkat? És szerintem ez ebből a premier, amit a Robi mond, az a késletetés, ami egyébként már a téka műfajában is kezelhető volt Hollywood számára, hogy késletetve jelentette meg. Na jó, de itt akkor viszont ebben a hírben van egy ilyen lehetőség, de talán ezt kellene felismerni, hogy ez az, amit adhat mondjuk a mozi, vagy egyáltalán a kultúra, egy ilyen késleltetés, tehát egyből kielégülés, és egy ritmust, egy külső ritmus, nem a belső ritmusomnak a egy spontán kielégítését, amit most mondtál pont, hogy kapcsolgatok meg ilyesmi, hanem egy külső lehetőség, hogy csatlakozzak más emberekhez, és ezt tudatosan megtegyem, és ott akkor majd lehet, hogy találkozok valaki emberrel is, tehát hogy én is egy kicsit belelépjek a saját életembe. Hát így lenne ez, hogyha 16 fölött bárkit érdekelnének ezek a filmek. Tudod, de hogyha azt mondják, hogy na, ez késleltetve van, tehát most vagy várnod kell két hónapot, hogy ezt megnézhessd a streaming szolgáltatódnál, vagy hogy ezt egyáltalán bármilyen módon hozzáférhess, vagy most elmész, és akkor megvásárolod az 1000 forintos jegyet a moziba, és megnézed, azt mondhatod, hogy hát akkor én nem várok, mert ez engem nagyon érdekel, de tényleg vannak még ilyen filmek? Úgy értem 16 fölött. Hogy valaki azt mondja, hogy én nem bírom kivárni a két hónapot. Mire? Mire a pókembernek a kilencedik nem is arról újra, van szó. Értem. Nem, de nem arról van szó. Nem őt várom, nem a filmet várom, az élményt, hogy én elmenjek, kimozduljak, érted? Tehát, hogy igen, itt ez az én kultúrámban van, hogy ki fogsz mozdulni, csak egyre kevésbé moziba fogsz menni. Tudod? De ki fogsz mozdulni, mert az emberek szeretnek kimozdulni, majd elmész, nem tudom én, bulikázni, majd elmész, majd más programot találsz ki magadnak. Elmész étterembe a barátaiddal, és megbeszélitek, hogy milyen annál jobb filmet láttatok otthon. Egyébként egy évben kb. Ilyen 150-200 ilyen nagy hollywoodi filmpremier van Magyarországon, és még egy maradék ugyanennyi a művészhálózatokban. Tehát ott, tudod, kisebb pénzből készült, és mondjuk 4-5 moziba kerülő filmekről van szó. Na most ez, hogy ez a 150-200, ez nagyjából azt jelenti, hogy heti 3-4 filmmel gazdagodik a kínálat, amik műfajában azért nagy szórással rendelkeznek. Ez ad egy lehetőséget arra, hogy aki moziba jár, nagyobb eséllyel tud beszélni arról, hogy mit látott a moziban, mint a streamingnek az ennél jóval bővebb, és abszolút nem vezetett kínálatának esetén, hiszen a streaming az egy tökre ilyen random access dolog, hogy belenyúlsz a sűrűjébe, és a te ízlésed szerint kapod a kínálatot. Nem az van, hogy ezen a héten ezt nézi mindenki, jövő héten azt nézi mindenki, és egyre nehezebben találsz valakit, aki látta ugyanazt, amit te is láttál. A mozinak a szűkebb kínálata még lehetőséget ad arra, hogy legyen egy kulturális összekapcsolódásotok, úgy, ahogy a tévécsatornák és az ottani kínálat is elszaporodott, a mozi még mindig eléggé szűk ahhoz, hogyha te két hetente jársz moziba, akkor egy másik moziba járóval tényleg legyen egy közös témátok. Hát én azt hiszem, hogy ezek az idők is elmúltak. Hát, hogy én azt hiszem, hogy az igazság ligájának a következő epizódja nem abból lesz az emberiség nagy közös élménye legközelebb. Hát én azt hiszem, hogy ez a vonat ez elment, elhagyta a pályaudvart. Talán a Matrix volt az akkoriban, még azt lehetett mondani, mondjuk a Matrixról beszélek, nincs ilyen, hogy negyedik rész volt a Matrix, meg van ez a bohóckodás, ami azóta zajlik, én azt nem hívom úgy. Tehát van a Matrix című film. Az egy. A Matrix. Okay. Igen. Az egy. Érted szerintem te, amit akarok te mondani. Te is érted, amit én akarok csinálni. Szerintem te nem akarsz csinálni semmit. Is, szerintem csak trollkodsz. Az ideget kinyomni mint a fokrémet. Szóval ma már nincsenek ilyen nagy közös mozi élmények. De a Joker az ott volt. A Joker azért. Az volt. És a Joker az volt. Most volt, úgyhogy jöhetne. Joker mikor volt? Két évvel ezelőtt volt. Kettő. 19-ben volt. Tuti 100. Na, vagy hát, sőt, lehet, hogy 20-ban. Nem, 20-ban. Szóval lehetséges, de azt is pontosan tudjuk, hogy a Joker a kivétel volt, és nem a szabály. Pontosan tudjuk, hogy a... kivétel, nézd oda, két évente egy ilyen film bőven elég. Hát szerintem, hát már akinek, figyelj. Tudod, ahhoz, hogy megmentse a mozit, nem lesz elég. De egyébként meg tudod, ez vész ki. Tehát folyamatosan vész ki. Hát most volt két évvel ezelőtt egy ilyen. És most tényleg arról van szó, hogy akkor ez most egy rendszer lesz, hogy két évente lesz egy ilyen. Nem arról van szó, hogy két éve volt utoljára, most lehet, hogy a következő 3 évben megint lesz egy ilyen, aztán a következő 10 évben megint lesz egy ilyen. Hát, ezért kell járni rendszeresen a moziba. Ja, hát, és akkor jobbak lesznek a filmek? Hát, ha kapunk, de különben nagyon nem mondja, sok... Mondod komolyan. Dehogy is! Én már ebbe beletörődtem, én valami 5-6 éven keresztül minden filmet felírtam, ha Torrentről volt, ha HBO-n láttam, ha Netflixen láttam, ha USB-n átmásoltam valakitől, ha moziban néztem meg, mindenből volt egy archívumom, hiszen megvannak a torrent fájlok, megvan az HBO historim, és megvan a Netflix historim, és ott vannak a fájlok a gépemen. Ezeket összeírogattam Excelbe, és a következő eredményre jutottam. 100-110 filmet vagy sorozatot nézek meg egy évben, és abból 10 olyat találok maximum, amiről hajlandó volnék 3 mondatnál hosszabban meggyőzni valakit, hogy kérlek nézd meg, mert nekem ez akkora élmény volt, hogy szeretném, hogy te is átéld. Kevesebb, mint a 10%, és nem tudom jobban kiválogatni, mert ezeket már megválogattam, nem csak orbaszájban néztem feltétlenül. És mégis ez történik, szóval kéne egy jó filmes rádió műsor megint, azt hiszem segíteni kellene hozzá. Tudom. Vannak ám, Robi, vannak jó filmek, komolyan mondom, én most járok moziba is nagyon sokat. Nagyon jó lesz, hogyha Cameron azt írja Marci nekünk SMS-ben 0-30-0-11-0-25-re, hogy remélem nem azért nyilatkozta ez James Cameron, mert van a Titanicból egy 6 órás verziója, mert már az eredeti 3 órás is nehéz volt. Hát ja. Én azt érzem egyébként, hogy ahogy a büdzsé szűkül, mert én itt anyagi okot látok ebben a nyilatkozatban a Cameron részéről. Ugye Cameron a gamer ebben a műfajban, és a Scorsese a boomer mondjuk. Tehát a Scorsese a művész, a Cameron pedig megy a videójátékosodással. Felismerhető akár az Avatarban, de egyébként egy rakat filmben, amikor ülsz a moziban és nézed először, hogy na ez az a jelenet a filmben, amit azért csináltak, hogy majd PlayStation-on lehessen játszani egy hozzá kapcsolódó játékkal. Csak azért van egy jelenet a filmben, mert az lesz az ügyességi, meg az ugrálós, meg a repülős része a dolognak. Ha beszűkül a büdzséjük, akkor szerintem a rettenetesen sok CGI-ra költött pénz helyett kénytelenek lesznek újra a történetre helyezni a fókuszt, és az lesz a vége, hogy az egykori hollywoodiak, ahogy kiszorulnak abból az aranytojás tojó tyúk udvarból, elkezdik gyártani a 60-as évek francia filmjeit. Igen, de tudod, ehhez kultúra is kell. Tehát kell tartalom, amit megfilmesítsenek. Ha ehhez elvész a viszony, akkor hiába van tőke. nem lesz mit megfilmesíteni. Tudod, az, itt a fő probléma az, hogy én sem feltétlenül állítom, hogy én ezt meg tudom ítélni, csak tartok tőle. Hogy ez nem ciklikus, ez a változás, ami zajlik. Hogy hát most egy olyan ciklusban vagyunk, hogy most egy kicsit érzékibbé válik a mozi, aztán majd visszatér a szellem a moziba, majd visszatérnek a dialógusok, majd visszatér a cselekmény, majd visszatérnek a karakterek, majd visszatér az egésznek az étosza. Én meg azt látom, hogy nem ciklikus a dolog, hanem lineáris. Ez a feltöredezés, ez folyamatosan zajlik, és egyre kevesebb kultúrát tartalmaz a formátum, bármilyen formátumról legyen szó, és erre a mozi csak egyetlen példa. Nyugodtan végignézheted ezt a változást, hogy mi a témája a képalkotásnak a festészeten, ha úgy tetszik. Hogy ez elkezdődik onnan, hogy nézd, ezt az állatot öljük, és e körül a tűz körül ülünk, és elmegy odáig, hogy a szentjeinket és az isteneinket és a írástudás hiányán a Biblia képeit és történeteit ábrázoljuk, aztán elkezdünk elmerülni, tudod, a fény és árnyék viszonyában, aztán az emberi fizikumban, aztán a nem rögtön, de mondjuk a különböző, tudod, ilyen pointillista, meg impressionista irányzatokban, aztán az expressionizmusban, meg a posztimpressionizmusban, hogy így lejöttünk arról, hogy a képet már realisztikusan meg tudjuk alkotni, most jön a fantázia, meg a psziché, de közben párhuzamosan előjön a fotográfia, és most ott tartunk, hogy a selfie nagyjából még ennek a fejezete, és hogyha mozgóképen is végigviszed, akkor tudod, először csak csodálkozunk, hogy megy a vonat, meg majdnem elüt minket a nézőtéren, aztán egyre inkább mondjuk légi felvételeket tudunk csinálni, meg ilyen Buster Keaton-szerű ilyen lélegzetelállító trükköket, hogy az ablakrés pont ráesik a fallal együtt az emberre, majd megéljük a nagy drámákat, hiszen még nincs a kezünkben a technika, ezért visszamegyünk a görögökig, hogy az ő történeteiket vigyük a mozgóképre, és amikor a 90-es évek elején tudod, ezekkel az Indigo gépekkel, meg a 3D-s technológiákkal így megérkezik az Industrial Light and Magic, meg a Pixar, meg mindenki együtt, akkor áthelyeződik a fókusz az élményre, a látványra, és a dráma visszatér a színházba. Márpedig onnan kell a drámát kimenteni, szerintem nem a bestsellerekből, hanem onnan, ami a színpadon történik. Szerintem azért itt egy olyan nagy változás is történik, hogy a sztárságból kiderül, hogy igaziból a csillag teli van, vagy az ég teli van csillagokkal, és nem az van, hogy egy filmsztár van, hanem meg ezek a nagy arcok vannak, hanem hogy igaziból rengeteg tehetség van, és annyit most már hozzáfér. Amennyit akarnak, így van, ja. És szerintem ez egy iszonyatosan gázélmény lehet, amikor így az egész életedet így ezen pörögted, és mondjuk be is jött, és sztár lettél, és utána jönnek ezek a filmek, meg a Netflix, meg az HBO, és áramlanak be, és már kinek kell Nicole Kidman, amikor van 25 ezer Nicole Kidman. Rosszul van legyártva a sztárság, ez itt a probléma. Ez itt a probléma, hogy ki nem töltött csekkekkel vettek itt föl olyan összegeket, olyan kulturális krediteket, úgynevezett sztárok, akiknek nem kéne, hogy tartozzon ez a kultusz. Valóban Nicole Kidmanekből eléggé sokat le lehet gyártani, pedig a Nicole Kidman még egy jó színész. De igen, le lehet gyártani, és még sokkal többet is le lehet gyártani, de ez nem igaz mindenkire. Woody Allenből nem lehet még egyet legyártani. Nincs az a gyártósor. Martin Scorseseből nem lehet még egyet csak úgy legyártani. Nincs az a gyártósor. Alkotókat nehezebb gyártani, mint szereplőket. Nem lehet gyártani. Nehezebb gyártani. De rengeteg Woody Allen van. Nincs technológia rá. Tehát nagyon sokan vannak. Nem, nincsen rengeteg Woody Allen. Valószínű, hogy most másmilyen platformon fogjuk őket megismerni, és nem ott, ahogy ő volt. Tehát nem az van, hogy vannak 25-en egy tablón, és ebből az a kis alacsony szerencsétlen a Woody Allen, aki tök jó fej, meg stb. Ő az egy karakter. Azok a kulturális kreditek jártak volna a Woody Alleneknek, meg a Martin Scorseseknek, amiket fedezet nélkül vettek fel ezek a sztárocskák, akikből aztán kiderült, hogy Hollywood annyit gyárt, amennyit akar. Ezekből az alkotókból nem tud ennyit gyártani, és a helyzet az, hogy ezek az alkotók, ezek kivesznek. Most a néhány éven belül meg fog halni ez a nagy triád, a Woody Allen, a Martin Scorsese, meg a Clint Eastwood, és nem látjuk, hogy kik lépnek a helyükre. Nem látjuk azt a, nem hogy azt a minőséget, az ígéretét, a lehetőségét sem annak, hogy az ő helyüket bárki is átvegye. Szeretném jelezni a tisztelt hallgatóknak, hogy boomer vagyok. Igen, boomer vagyok. Nem áll szándékomban kiadni magam senki másnak. Ma holnap 50 leszek. Nem tehetek mást, mint a magam kultúrájáról adok számot, és azt a nívót, és azt a kulturális érvényt kérem számon, amely kultúrából én a magam pszichéjét felépítettem. Nem tehetek mást, és azt hiszem, senki más nem tehet mást. Ennek megfelelően ez az attitűd, vagy ez a hozzáállás, amit én érvényesítek, ez nem több, mint az én hozzáállásom, amit a Martin Scorsese mond, az sem több, mint a Martin Scorsese-nek a véleménye. Egy letűnt korhoz tartozik, ez akkor ez lassan elbúcsúzik a maga kulturális teljesítményeivel, meg a maga kulturális referenciáival, kivonul ebből a világból. Én nem mondom, hogy a következő nemzedék élmény generációinak egyetlen könycseppet is el kell morzsolniuk ezért, de a múltnak legyen joga a maga referenciáihoz, és hogyha hiába kéri számon a jelenen ezeket a referenciákat, legalább szóvá tehesse azt.